Ama şunu da söylüyoruz hiç şüphesiz ki yani rakamlarda da rivayetler var. Rakamlarda da rivayetler var hiç şüphesiz. Ama sizin kafanız bu konuda karışmasın. Bu şekilde en son olarak bilmek daha doğru olur diyoruz. Yani bundan maksut, bundan gaye, bundan hedef, bundan amaç ümme arkadaşlar neye? Yani bölünecek, ayrılacak, gruplar oluşacak. Bunu görüyoruz yani. Anlaşıldı mı? Bu amaç. Bu taban, bu hadisin de bir fıkhı var. Allah izin verirse inşallah gelecekte sizlere o fıkhı açıklamaya çalışırız.